niewielka burza, która wielu frajerów w naszym kraju bardzo wkurza. Bo burundu se 104 zajebistych twardzieli. Powiedz, czy chcesz, stary, żeby ci coś opowiedzieli. A więc ja jestem pierwszy twardziel Bitter Ice. My z Mlekiem i Malikiem ciągle dajemy gaz. Jestem zwiadkowa i każdy tu mnie zna. Jedni mnie lubią, drudzy nienawidzą, taka to jest gra. Z moją ekipą znam się od ładnych paru lat. Jesteśmy ze stałych klimatów, jak wyszczelił bat. Tańczyliśmy razem breaka, potem zaczęła się traperka. Kasowanie gości, dealerka, szulerka. Jestem gość z ulicy i nie dziw się temu, że na nerwy działam prawie palantowi każdemu. Nie lubię mnie waszy szpone, że niektórzy pan kole. Ale możecie mi wierzyć, ja to wszystko pierdolę. Nie lubię tych frajerów, oni dobrze o tym wiedzą. I jak idę ulicą, to cichutko sobie siedzą. Bo ja jestem Bitter Ice i szczycę się tym, że z moimi kolesiami robimy taki dym. 97. To jest nasz rok, wydamy płytę i to będzie wielki szok. Gdy usłyszysz tą płytę, to się będziesz czuł jak w raju. Jakbyś posuwał Janet Jackson lub był na ciężkim haju. Bo my mówimy o tym, co się wokół nas dzieje. I napierdolę frajera, który się z tego śmieje. Jeżeli myślicie, że ja napierdalam go pod kupę, to weźcie mnie wszyscy, pocałujcie w dupę. Dwa, trzy! Ja jestem Leko G, ja pierdolę politykę. Mnie to wszystko nie obchodzi, ci na górze przeskakują ze stołka na stołek, a nam każą wykopywać sobie na cmentarzu dołek. 6 lat do szkoły elegancko jeździłem, często sobie do niej najebany przychodziłem. A teraz nie ma dla mnie żadnej roboty, bo jakiś palant ma ze swoją firmą kłopoty. To co ja mam teraz? Ze sobą zrobić mój los i koło przecież nie obchodzi. Ważniejsze są kondony i aborcja. Aborcja! A nie jakaś zwykła pieprzona jednostka. Więc nie dziw się, stary, że ja budę sobie kleję. Więc nie dziw się, że gra z pochacie sobie sieje. Bo jeżeli to rozumiesz, to wiesz, że się nie da wytrzymać bez tego, no i cześć. Nie dziw się tym, że w mordę dostać możesz, bo to jest mój styl. A ja lubię napierdalać frajerów w ry. Ha, ha, ha, Mleko lubi napierdalać frajerów w ry. Już nieraz mędy na karku miałem, ale się zawsze z ich pierdolonych rąk wyrwałem. Teraz się uspokoiło, jest joy, woda, piwo, ha. Zapomniałem, że oprócz tego są jeszcze dziwki na mieście, kolego, i długo by można o tym opowiadać, ale ja uwielbiam im go do ust kładać. Tylko że jest ich mało, bo nie jeżdżę Mercedesem z rozgrzaną pałą i dobrze mi z tym. Przecież nie umrę z głodu i pierdolę to, że nie mam pięknego samochodu. Nie mam siana ani twarzy na okładkę do brawa. Stop! Starczy już tego świrowania. Born juices, born juices, born juices, born juices, born juices, born juices, born juices, born juices, born juices, born juices. Teraz jak jest i zaczynam. Wychowałem się w Piotrkowie, dokładnie na Targowej. Mnie to wszystko jebie, czy śpię w domu, czy na glebie. Ja jestem twardy i trzech jeszcze gości. A wy, blazy, nie pękajcie zazdrości. Całe szpanerstwo co dzień się przebiera. Czy to dzień powszedni, czy to jest niedziela. Dziś ona potężna, nieraz mi się zdarzy. Grasu też nie odmówię, jak mi się coś przydarzy. Dołek zaliczyłem, to sprawę w sądzie też. Choć byłem mało lat, dobrze o tym wiesz. Ale nie wydałem kumki, w przerażeniu nie pękłem. Nie jestem jakimś chujem, ani konfidentem. Nie jestem pieprzonym masem Davidem, nie jestem faszystą ani żaden lider. Bo ja jestem Malik i to ksywa moja jest. Jak coś wam nie pasuje, niech was wyjebie pies. Skończyłem 8 klas, a po co mi więcej? Nie będę inżynierem, ani prezydentem. Niektórzy nieraz ze mną fuja przygrywali i z tego wszystkiego po mordach dostali. Piję nieraz wina z normalnymi penelami, bo nie mam do nich żalu, jak niektórzy wypeniani. Nasze teksty są po prostu z życia wzięte, nie jakieś wymyślone, albo pierdolnięte. Nie będę wam tutaj już więcej pierdolił. Ja mieszkam na stadionie, ale chuj was to obchodzi. Born juices, the motherfucking real, real, real. No. hardcore hip-hop.